آپ کو کون سے جانور کا گوشت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سے جانور کا گوشت پسند ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند ہے میری محبت کو وہی پسند ہے. مچھلی بھی آپ نے تناول مائی ہے. ایک جیش اسرا کے موقع پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ بہت بڑی مچھلی دریا نے پھینک دی. اس وقت میں نے بھوک تو صحابہ اکرام بھوکے تھے, ایک بہت بڑی مچھلی دریا نے پھینک دی تھی ان کے لیے, تو ان کو انہوں نے کھایا. ہڈی اس کی اتنی بڑی تھی گوشت مچھلی کی کہ اس کے نیچے سے دو سوار گزر جائے, اتنی بڑی. تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی. پھر کچھ گوشت لے کر وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے, سرکار سے عرض کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ, تو فرمایا کہ اگر گوشت ہے تو مجھے بھی کھلاؤ. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور آپ نے مچھلی کا گوشت تناول فرمایا. ایک تو یہ روایت مچھلی کا گوشت کھانے کی ہے, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی خرگوش کا گوشت بھی کھانا یاد پڑتا ہے سرکار نے کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. مرغی کو بھی نوازا ہے سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا گوشت بھی کھایا, گائے کا گوشت بھی کھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گائے کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے, جہاں بکری کہا جائے اور بکری سے مراد مادہ بھی ہے بلکہ نر مادہ دونوں شامل ہیں, بکرا بھی ہے, دمبا بھی ہے, دمبی بھی ہے, بھیڑ بھی ہے, بیڑا بھی ہے, جیسے گائے تو گائے کا گوشت بولے تو اس میں بیل بھی شامل ہوتا ہے, بچڑا بھی شامل ہوتا ہے, بھینس بھینسا سب آ گئے اس میں گائے کے گوشت میں. اونٹ کا گوشت کہیں تو اونٹنی بھی آ گئی اس میں, مرغی کا گوشت کہیں تو مرغا بھی آ گیا. بلکہ پنجاب میں رحیم یار خان ضلع کی طرف تو میں نے دیکھا ہے, جیسے ہمارے یہاں مرغی کہتے ہیں وہ مرغا کہتے ہیں ادھر, اگر میں غلط نہیں ہوں. ہوٹل میں پہلے جب قافلہ لے کے جاتے تھے تو گوشت ہوٹل والے بولتے تھے کہ جیسے آلو بھاجی مرغا اس طرح بولتے تھے. تو کتابوں میں تو بکری لکھا ہوا ہے پہلے سے, لیکن اب میرا خیال یہ کوڈ بدل گیا ہے, ابھی اس طرح بدل گئی ہے بکری کی. اب ہمارے معاشرے میں بکری نہیں کہتے, بکرا کہتے ہیں, بکریا گوشت مارکیٹ میں سب بکریا گوشت کہتے ہیں. تو اس لیے اب میرا خیال بکری والے بکرا بولنا چاہیے. تو بکرا کا گوشت بکریا گوشت کہیں تو بکری اس میں شامل ہو جائے گی, بھیڑ بھیڑا دمبی دمبا سب شامل ہو جائے گا بکرے کا گوشت. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ گوشت جب طلب کیا تو فرمایا کہ دستی دو, آپ کو دستی پیش کی گئی. دستی یہ حصہ ہوتا بازو والا, ہاتھ کی طرف کا گوشت سمجھ لو. تو بکرے کی دستی پیش کی گئی, تو دوسری طلب فرمائی تو دوسری بھی پیش کی گئی, تو پھر تیسری بار جب طلب فرمائی تو عرض کیا گیا کہ دو سے زیادہ تو بس دستیاں ہوتی نہیں ہیں. تو ارشاد فرمایا میں جب تک طلب کرتا رہتا اور تم دیتے رہتے تو دستیاں نکلتی رہتی. ایک معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان کا اعجاز ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دستی کا گوشت, گردن کا گوشت اور کمر کا گوشت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا, جبکہ عوام الناس غالباً ران کا گوشت زیادہ پسند کرتی ہے. اور ران کا گوشت مجھے نہیں پسند فطری طور پر, کیونکہ اس میں ریشے بہت ہوتے اور دانتوں میں پھنستے. دستی کا گوشت اور گردن کا گوشت تباہی طور پر مجھے پسند ہے الحمدللہ, اور سرکار کی یہ پسند بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.